डिगो रिवेरा मैक्सिकन आर्टिस्ट, जेनेट ओर्जोना हिंदी विदुषक। मेक्सिको के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में एक छोटा शहर था, उसका नाम था गुआन अजुआटो। गुआन अजुआटो में खुश दंपत्ति रहता था। वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनके दो जुड़वा बेटे थे। बेटों का नाम था कार्लोस और डिगो। पर कार्लोस बहुत जल्दी ही बीमार पड़ा और फिर वो मर गए। उस समय वो 2 साल से भी कम का था। फिर बेचारा दिगो बिल्कुल अकेला रह गया। फिर वो भी अपने भाई कॉर्लो जैसे ही बीमार हुआ। डॉक्टर ने दंपत्ति को दिगो की देखभाल के लिए एक नर्स रखने की सलाह दी। उन्हें एक महिला मिली जिसका नाम था एंटोनिया। वह एक परंपरागत इंडियन नर्स। अंतोनिया दिगो और पहाड़ियों में अपनी झुक दिगो को पहाड़ियों में अपनी झोपड़ी में ले गई। वहां पर साफ ताजी हवा थी, वहां पर खूब सारी धूप थी। अंतोनिया को झोपड़ी बहुत छोटी थी, पर दिगो के लिए बहुत अच्छी जगह थी। झोपड़ी के अंदर जादुई चीजें थी। वहां एक आला था जिसमें मोमबत्तियां और छोटी गुड़िया रखी थी। वहां पर तरह तरह की जड़ी बूटियां भी थी। इलाज में अंतोनिया उनका उपयोग करती थी। दिगो सोते समय भी अंतोनिया की जड़ी बूटियों की खुशबू सूंघा करता था। दिन के समय दिगो जंगल में खेला करता था। जंगल के जानवर उसके दोस्त बन गए थे। एक दिन दिगो ने सीटी बजाई। उसके उत्तर में तुरंत एक तोते ने सीटी बजाई। वो तोता दिगो का पालतू तोता बन गया। धीरे धीरे दिगो स्वस्थ और ताकतवर बना। फिर उसके घर वापस आने की बारी आई। घर आने की खुशी में उसके माता पिता ने उसे कुछ रंगीन चौक दी। दिगो दिन भर उनसे चित्र बनाता रहता। वो दीवार को भी नहीं छोड़ता। दिगो की चित्रकारी दिगो को चित्रकारी इतनी पसंद थी कि उसके पिता ने घर में उसके लिए एक स्टूडियो बना दिया, जहां सब दीवारों पर ब्लैक बोर्ड थे। दिगो दिन भर चित्र बनाता रहता। धीरे धीरे उसके चित्रों से सारी दीवारें भर गई। स्कूल में दिगो को बहुत परेशानी होती। वो दिन भर अपने सपनों में खोया रहता था। घर वापस आकर वो अपने हाथ के बने सैनिकों के साथ खेलता। उसने खुद अपने हाथों से 5,000 से ज्यादा सैनिक बनाए थे। उसे रंगीन चीजों से बहुत प्रेम था। वो चर्च इसलिए जाता था क्योंकि वहां दीवारों पर अनेक छोटे और सुंदर चित्र बने थे। अंत में माता पिता ने आर्टिस्ट बनने के लिए उसे एक आर्ट स्कूल में भेजा। अन्य छात्रों के मुकाबले वो उम्र में बहुत छोटा था, यह उसके लिए बड़े गर्व की बात। पर आर्ट स्कूल में दिगो बहुत जल्दी ही ऊब गया। उसे स्कूल में मॉडल्स के चित्र बनाना पसंद नहीं था। वो असली जिंदगी को चित्रों में उतारने का उत्सुक था। उसने वो किया भी। वो जो भी देखता वो उनके चित्र बनाता। उसने मृत्यु दिन त्योहार के चित्र बनाए। उस दिन मैक्सिको में लोग अपने पूर्वजों और मृत प्रियजनों को याद करते हैं। उसने उत्सवों और त्योहारों में लोगों के चित्र बनाए। उन खास दिनों पर लोग रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर सड़कों पर नाचते हैं। एक दिन दिगो को एक भयंकर चीज दिखी। उसने पुलिस को आंदोलनकारी मजदूरों पर गोलियां चलाते हुए देखा। उसने उनके भी कई चित्र बनाए क्योंकि वो एक असलियत थी। उसने उसे खुद देखा था। ऐसा नहीं था कि दिगो को सब कुछ अच्छा लगता था, इसलिए उसने बराबरी और समानता की लड़ाई लड़ने में गरीबों की मदद की। गरीब मजदूर अधिक मजदूरी और बेहतर जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दिगो को सबसे ज्यादा प्रेम आम लोगों से था। उसे चित्रकारी से बहुत प्रेम था, इसलिए वो पेरिस गया, जो दुनिया में चित्रकारी का सबसे महान केंद्र माना जाता है। पर पेरिस में भी वो लगातार मेक्सिको के बारे में ही सोचता रहा। फिर दिगो इटली गया। वहां चर्चों के अंदर उसे बेहद सुंदर भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स दिखे। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। वो मेक्सिको वापस लौटकर उन विचारों को असलियत में बदलने को लालायित था। फिर मेक्सिको में आकर उसने भित्ति चित्र बनाना शुरू किया। उसके भित्ति चित्र जग प्रसिद्ध हुए। उसने भित्ति चित्रों में मेक्सिको के आम लोगों की जिंदगी को दर्शाया। दिगो दिन रात पेंटिंग करता रहता था। अक्सर मित्रों को उससे मिलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता था क्योंकि वो मचान पर बैठा किसी दीवार पर चित्र बना रहा होता था। एक दिन मचान पर खड़े होकर पेंट करते करते दिगो इतना थक गया कि वो मचान से नीचे गिर गया। पर उसे खास चोट नहीं लगी। अगर चोट आई भी तो उसकी उसने कुछ परवाह नहीं की। उसे बस अपने भित्ति चित्रों की फिक्र थी। उन चित्रों में उसने वो सब कुछ दर्शाया था जो उसने देखा था। इसमें अंतोनियो की झोपड़ी से लेकर मृत्यु दिन, पर्व और उत्सव, रेगिस्तान के चित्र, जंगलों के चित्र सभी शामिल थे। उसके भित्ति चित्र बहुत बड़े आकार के होते थे। उन जैसे भित्ति चित्र पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थे। डिगो रिवेरा एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट बना। उसकी पेंटिंग्स को देखकर हर मैक्सिकन नाच करता था। वे अब भी करते हैं। डिगो रिवेरा के बारे में दो शब्द। होजे डिगो रिवेरा का जन्म 8 दिसंबर 1886 को गुआन अजुआटो मेक्सिको में हुआ। आज दुनिया में बहुत से लोग उसके काम के बारे में जानते हैं, क्यों? क्योंकि उसने आर्ट की परिभाषा को बदला। बहुत से आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाते हैं जिससे कि वो उन्हें ऊंची आर्ट गैलरी में लटका सके। डिगो रिवेरा अपनी पेंटिंग्स आम जनता के लिए खुले स्थानों पर बनाता था जिससे उन्हें सभी लोग देख सके। डिगो रिवेरा के लिए सड़क की दीवारें आम मेक्सिकन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने की आदर्श जगह ही थी। उसने दुनिया के मजदूरों और मेक्सिको के गरीब लोगों के लिए कला रचना की, इसलिए उसे पूरे मेक्सिको में दीवारों पर चित्र बनाने के लिए बुलाया गया। स्कूलों में, राजमहलों में और सरकारी दफ्तरों में डिगो की प्रसिद्धि मेक्सिको तक ही सीमित नहीं रही। उसने सैन फ्रांसिस्को, डेट्रॉयट और न्यूयॉर्क सिटी में भी भित्ति चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके काम ने अमेरिका के आर्टिस्ट को भी दीवार पर पेंट करने के लिए प्रेरित किया। एक अनुमान के अनुसार डिगो रिवेरा ने अपनी जिंदगी में 2.5 मील से भी ज्यादा लंबाई के भित्ति चित्र पेंट किए। डिगो रिवेरा का देहांत 24 नवंबर 1957 को अपने स्टूडियो में काम करते हुए। 1991 में इस पुस्तक को द न्यूयॉर्क टाइम्स की सचित्र पुस्तकों में सर्वप्रथम पुरस्कार मिला। फिर उसे पेरेंट्स चॉइस अवार्ड भी मिला।